sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak. Irmuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Komisja Europejska proponuje mniejszy budżet na rolnictwo. Cięcia dotkną też Polskę. Krótkowzroczność kolejną plagą naszych czasów alarmuje magazyn Nature i przytacza konkretne dane. A była żona Władimira Putina na potęgę wykupuje ekskluzywne rezydencje, donosi portal Meduza. Nowy zmniejszony budżet dla wspólnej polityki rolnej. W jego ramach Polska miałaby dostać około 1% mniej na dopłaty bezpośrednie dla rolników i około 25% mniej na Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich. To budżet nie do przyjęcia, komentuje eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Ponieważ cięcia w polityce spójności i, jak się okazuje, także cięcia w drugim filarze wspólnej polityki rolnej są dosyć głębokie, więc ten budżet nie jest do przyjęcia dla naszego kraju. Znaleźliśmy się w grupie przynajmniej kilkunastu krajów, gdzie te ograniczenia są wyraźniejsze. A ponieważ budżet ostatecznie musi zostać przyjęty jednogłośnie, więc nie sądzę, żeby komisja w takim kształcie była go w stanie przeforsować. Z przedstawionych dotychczas propozycji do roku 2027 najwięcej kontrowersji wywołały redukcje Funduszy Spójności, które wiele krajów, w tym Polska, uznały za trudne do zaakceptowania. Zasadnicza dyskusja nad kształtem budżetu odbędzie się w czerwcu na szczycie Unii w Sofii. Handel narkotykami zarzuca prokuratura żołnierzom i cywilnym pracownikom wojska, którzy mieli należeć do działającego na Mazowszu gangu. Żandarmi zatrzymali 12 osób. Większość przyznała się do winy. Grupa sprzedawała głównie amfetaminę i marihuanę. Wobec czterech zatrzymanych zastosowano policyjny lub wojskowy dozór. W przypadku jednej osoby prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o areszt. Zatrzymanym zarzuca się też posiadanie narkotyków i uprawianie konopi indyjskich. Działania żandarmerii wojskowej nadzorował Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Krótkowzroczność kolejną plagą naszych czasów alarmuje magazyn naukowy Nature i przytacza konkretne dane. Dla przykładu, w Korei Południowej w latach 50. ubiegłego wieku wady wzroku miało około 20% populacji. Teraz to 80%, podobnie jest w większości państw azjatyckich. W Polsce prawie połowa osób w wieku od 16 do 54 lat potrzebuje korekcji wzroku. W Japonii, gdzie problem też jest poważny, powstała nawet szkoła ze szklanymi ścianami, co ma ograniczyć pogłębianie się wady wzroku jej uczniów. Architekt wyobraził sobie las. Architekt Zuzanna Hibner. W roli tego lasu występują kolumny i opakował to szklaną elewacją. Widz, będąc w środku tego budynku, nie odczuwa właściwie faktu przebywania w jakiejkolwiek konkretnej kubaturze. Możliwość oderwania wzroku od biurka i patrzenia w perspektywie dalekiej jest bardzo interesującym konceptem. Wydaje się, że budowanie takich szkół pomoże w ograniczeniu krótkowzroczności. Okulistka Magdalena Kucharczyk. Natężenie światła i w ogóle rodzaj światła dziennego, przy którym będą pracować ci uczniowie, wpłyną korzystnie na układ wzroku. Robiono takie już badania w Polsce. Okulista profesor Jerzy Szaflik. Nie porównywano młodzież z różnych rodzajów szkół. I te badania wykazały, że uczniowie szkół licealnych jest dużo większa ilość krótkowzroczności niż w szkołach zawodowych. Co świadczy też o czasie zaangażowania pracy z bliska tych młodych ludzi. Tematem zajął się Marcin Pośpiech, a więcej w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Była żona Władimira Putina, Ludmiła, kupuje nieruchomości w różnych częściach świata, tak informują rosyjscy dziennikarze śledczy. Według portalu informacyjnego Meduza kobieta wraz ze swoim nowym mężem, biznesmenem, dysponują ekskluzywnymi rezydencjami w Rosji, we Francji i w jednym z krajów nad Atlantykiem. Portal przypomniał, że Ludmiła Putina przed rozwodem miała niewielki dochód. Rosyjscy dziennikarze twierdzą, że obecnie kobieta oraz jej bliscy aktywnie kupują ziemię i nieruchomości w podmoskiewskich miejscowościach i za granicą. Według Meduzy była żona prezydenta ma firmę Meridian, której dochód wynosi kilkadziesiąt milionów rubli. Jednak nawet tych pieniędzy nie wystarczyłoby na zakup elitarnych rezydencji, twierdzi portal. Jednocześnie ujawnia, że część nieruchomości była żona Władimira Putina kupiła od osób, z którymi prezydent utrzymywał przyjacielskie kontakty. Wcześniej lider opozycji Aleksiej Nawalny opublikował raporty dotyczące korupcyjnych powiązań najwyższych urzędników państwowych w Rosji. W materiałach wskazywał, że premier i niektórzy ministrowie dysponują luksusowymi rezydencjami, jachtami i posiadłościami ziemskimi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Na wyspach Bergamota czytała pani Irena Kwiatkowska. Trójka. Program trzeci. Niebawem będzie 10 minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Plantronics, producent bezprzewodowych słuchawek www.plantronics.pl. Anagram Margana. W minioną sobotę, czyli 26 maja, przypadała kolejna rocznica urodzin Milesa Davisa. Żeby uczcić i przypomnieć ten fakt, spytałem, która z płyt mistrza jest państwu najbliższa. Były dwa najbardziej wyróżniające się albumy. Tutu i ten, który powstał w trakcie dwóch sesji. With a song in my heart. To musiało być 2 marca lub 22 kwietnia 1959 roku, bo wtedy właśnie odbywały się nagrania płyty Kind of Blue. To drugi najbardziej wyróżniony przez państwa album z dyskografii mistrza i zdaje się najbliższy państwa sercu. Kind of Blue. Kind of Blue za to, że definiuje jazz w całości takim, jaki jest. Napisała jedna ze słuchawek bądź słuchaczy. Jeszcze nie wiemy, bo mamy problem z dodzwonieniem się, ale jak się uda. No i ustalimy tożsamość, to rzecz jasna, wyślemy słuchawki. Muszę jednak przyznać, że gro fantastycznych opowieści przyszło nie SMS-em, jak trzeba zrobić, żeby uczestniczyć w naszej zabawie, a nie wiadomo dlaczego pocztą elektroniczną. Zatem kiedy dziś zaproszę państwa do naszej zabawy, to proszę pamiętać, że odpowiedź wysyłamy SMS-em na numer 73533. Jego koszt to 3,69 zł. To daje możliwość uczestnictwa w naszej zabawie. A wracając do samej płyty, to Miles w swojej autobiografii stwierdzał, że Kind of Blue wychodziło z formy modalnej, powstałej na bazie wspomnień z Arkansas. Z tego dnia, kiedy wracaliśmy drogą, a z oddali dochodziły niesamowite pieśni gospelowe. Tamte dźwięki weszły w mój krwiobieg twórczy. Wrosły mi w wyobraźnię, ale długi czas o nich nie pamiętałem. Napisałem bluesa, w którym usiłowałem odtworzyć tamto uczucie, jakiego doznałem mając 6 lat, kiedy z kuzynem szliśmy o zmierzchu arkansańską drogą. Wspominał w swojej biografii Miles Davis, właściwie autobiografii przetłumaczonej na język polski między innymi przez Filipa Łobodzińskiego. No i oczywiście nie może być inaczej, aby otworzyć nasze spotkanie już tą kolaudowaną wersją utworu So What, rozpoczynającą Kind of Blue. A ja nazywam się Michał Margański i potowarzyszę dziś państwu do godziny 16. Na saksofonie altowym Cannibal Adderley, na kontrabasie Paul Chambers, Jimmy Cobb na perkusji, Bill Evans na fortepianie, na saksofonie tenorowym John Coltrane i na trąbce Miles Davis, który tak wspominał ten album. Kiedy mówię ludziom, że żałuję pewnych rzeczy przy Kind of Blue, że nie udało mi się na niej osiągnąć brzmień kalimby, to spoglądają na mnie jak na wariata. Wszyscy mówią, że płyta jest arcydziełem. Ja też ją pokochałem. Anagram Margana. A w nim dla porównania i dla próby wyrobienia sobie opinii łapiemy punkt odniesienia. A to z powodu zbliżającej się premiery najnowszej płyty kolektywu Jazzanova. The Pool. Taki tytuł będzie nosiła ta nowa płyta. Kilka tygodni temu przedstawiłem Państwu Rain Makes the River, czyli pierwszy singiel promujący nowy pełen metraż jazzanowy. Dziś usłyszymy kolejny nowy utwór, ale w kontekście. W kontekście kilku fragmentów z wcześniejszych albumów, bowiem The Pool to pierwsza od 10 lat studyjna płyta zespołu, a tak duża przerwa zawsze stawia pytania, dokąd grupa zmierza. Darkness, thank you. Another New Day, czyli jeden z bardzo charakterystycznych fragmentów pierwszej płyty jazzanowej In Between, która pojawiła się dopiero w 7 roku działalności tego niemieckiego kolektywu. Wcześniej przede wszystkim składu DJ-skiego. I tu jest pewna trudność, zwłaszcza wtedy, kiedy czas ograniczony, bo przecież przez te pierwsze lata działalności pojawiła się cała masa winylowych epek, mashupów, remiksów i muzycznych kolaży, bazujących zarówno na utworach z katalogu Blue Note Records czy serii Paul's Jazz. Ale ja dziś, łapiąc punkt odniesienia dla jakiegoś porównania, jak jazzanowa brzmi współcześnie z tym, co działo się kiedyś, wybieram tylko i wyłącznie longplaye i szkicuję historię rozpoczętą właśnie płytą In Between. Bardzo ważną dla wielu osób i to nie tylko z powodów artystycznych, ale również i sentymentalnych. A państwo ją znają? Lubią? Czy może przeszła bez echa? Ale jeśli jest w domowej kolekcji, to, no to proszę się podzielić. Dlaczego jest w państwa zbiorach i co państwo o niej sądzą? 73533 to numer, pod który proszę wysłać odpowiedź. Ja posiadam wersję kompaktową, której okładka jest takim małym dziełem sztuki, co w przypadku płyt CD nie jest często spotykane właśnie w kontekście płyt winylowych. In Between. Jeśli państwo lubią, proszę skrobnąć dlaczego. Minęło 6 lat, kiedy po tym wydawnictwie ukazał się album Of All The Things. I don't have to believe what you believe in. You don't really have to waste precious time. I don't have to accept what you're imposing. A sense of humility would suit you fine. I don't have to embrace what you're announcing. I don't wanna tell you twice. You know, I don't wanna know. I don't wanna fall, I don't wanna know. To admit it seems really fascinating. You seem to walk around without any doubts. But to me it seems slightly irritating. As you really seem to be sure about all the things. But I know we've got my own way. Some direction made for me. Until then, you don't have to know. You don't have to follow, don't have to know. So everything you say is true. Maybe you should shut up and start to cry. So everything you say is true, but the way it came to me is just a lie. Just a surprise, surprise, don't forget this. Got the brain working in its own way. This is my life, I have to live it. And you may ask, but I don't have to say what I think or justify my position. And if you want to keep yours, because I don't have to know. I don't have to follow, don't have to know. I don't have to believe what you believe in. I don't have to accept what you're imposing. Sense of humility will suit you fine. I don't have to embrace what you're announcing. I don't wanna tell you twice. You know, I don't wanna know. I don't wanna follow, don't wanna know. So everything you say is true. Maybe you should shut up and start to cry. So everything you say is true. The way it began to me is just a lie. Just a lie. Just a lie. Just a łapiąc punkt odniesienia i znacząc dyskografię Rzanowy jej albumami, a właściwie fragmentami tych płyt, w programie trzecim, tuż przed prezentacją najnowszych utworów, jakie znajdą się na płycie The Pool, Why, z 2008 roku, czyli z albumu Of All The Things, na którym obok Jose Jamesa, współautora pięknego utworu Little Bird, znalazł się m.in. Paul Randolph, wokalista z Detroit. Najważniejsza postać z młodszej nieco płyty, z sesyjnej płyty Funk House Studio Sessions, gdzie kilkanaście dotychczasowych utworów z dyskografii jazzanowy zostało zagranych przez Big Band, co w moim odczuciu jest ważnym punktem w dyskografii zespołu. No bo od tego czasu, czyli od 2012, kolektyw DJsko-producencki przeistoczył się w regularny band. Source of strength when it all falls down and you're on your knees. And when the day comes and everybody's gone, you can call me a friend. I'll be here for your new beginnings and I'll be here in the end, here in the end. When you're in the storm, I am the beating heart that's by your side when you're in my arms. And when the day comes and everybody's gone, I'll be watching you sleep. You don't have to worry if you have my heart. It's yours to keep, yours to keep. Gonna tell the world. Zdecydowanie więcej basu, więcej mięsa i mam wrażenie jakiejś takiej soczystości jednocześnie, bo ten utwór, dla porównania, proszę porównać w domu, znalazł się zarówno na tym ostatnim studyjnym albumie w roku 2008, jak również na płycie z 2012 płycie jazzanowa Funk House Studio Sessions. Utwór Look What You're Doing To Me. A przed nami podsumowania, spostrzeżenia, polecenia i wskazania dotyczące zarówno spektakli teatralnych, jak i tego wszystkiego, co dziś ważne jest w polskim teatrze. Jan Niebutek. Na początek dziś dwa słowa o zakończonych niedawno warszawskich spotkaniach teatralnych. To było kilkanaście dni pełnych wrażeń. Choć nie udało mi się zobaczyć wszystkich przedstawień, to warto chociaż chwilę spędzić przy tym chyba najgłośniejszym. Wesele Jana Klaty oczywiście to pokaz zespołowości, święto teatru jako grupy ludzi, którzy kochają ze sobą pracować, co przenosi się na widownię. Do tego nic nie traci na aktualności tekst Wyspiańskiego, przeciwnie, jakby zyskiwał nowe warstwy. I chociaż aktorzy Juliusz Chrząstowski czy Anna Dymna na pełnym emocji spotkaniu po przedstawieniu mówili, że jest ono wystawiane dziś, kiedy kolejni artyści sposobią się do opuszczenia krakowskiego teatru niemalże krzykiem rozpaczy, to w sumie Wesele w ich wydaniu napełnia widzów nadzieją. A z drugiego bieguna Łukasz Twarkowski, wieloletni współpracownik Krystiana Lupy, a od kilku lat, mimo młodego wieku, 35 lat, autonomiczny twórca wystawiający we wrocławskim Teatrze Polskim i we wspomnianym krakowskim Starym, przywiózł z Wilna spektakl Lokis. To prawdziwe uderzenie. Rejwowy sen na granicy teatru i filmu, a w warstwie fabularnej to rekonstrukcja historii zabójstwa aktorki Marii Trintignant, która w 2003 roku wstrząsnęła litewską stolicą. A tymczasem jutro i w niedzielę w Instytucie Teatralnym w Warszawie spektakl Bobo, czyli Skąd się biorą dzieci? To ważne pytanie, na które starają się odpowiedzieć Tomek Maślankowski i Lena Frankiewicz. Ale ono w ogóle pada w najmniej oczekiwanych sytuacjach. No i mimo tego, że my jesteśmy już bardziej otwarci, nasze pokolenie od, nie wiem, pokolenia naszych rodziców czy dziadków, no to fajnie się zabrać do tego tematu tak, żeby jakoś oswoić ten temat i wprowadzić dziecko z takiej przyjaznej strony i perspektywy, żeby go to nie przeraziło, ale jednocześnie, żeby też nie wciskać jakichś bójt w stylu grządki kapusty, przyniósł cię bocian. Sałatka, paszcz, gęsina, wszystko prześle. Pępowina, frytki, kiełki, wołowina, pępowina, pępowina. Używamy bardzo różnych środków teatralnych, począwszy od plastyki, animacji, przez muzykę, choreografię, a sama idea i spotkanie z widzem bardzo nam zależało, żeby to było też taki rodzaj trampoliny do późniejszej rozmowy rodziców czy opiekunów z dziećmi. Tak, bo to jest bardzo ważne, że to właściwie od nas, rodziców czy opiekunów, zależy, czy seks i bliskość, intymność się będzie kojarzyć dziecku z czymś brzydkim, niewłaściwym, pod osłoną nocy, z czymś, co się wmiata pod dywan, o czym się nie mówi. Czy będzie się kojarzyć z jedną z form okazywania miłości, ponieważ to dziecko bierze się przede wszystkim z kochania i z miłości, i że się spotyka dwójka ludzi, która się zakochuje w sobie. No i to jest jedna z możliwych konsekwencji, to Bobo. A na koniec jeszcze Szczecin. Ciekawie zapowiada się premiera, którą w tamtejszym Teatrze Współczesnym pokaże Natalia Korczakowska. Najlepsza wiosna to wystawienie tekstu młodego dramaturga Michała Bajera, który przenosi widzów do Szczecina końca lat 40. Czasu, kiedy w poniemieckich mieszkaniach zadomawiali się nowi mieszkańcy, niejednokrotnie próbując imitować styl życia, jakiego ślady zastali w nowym miejscu. I właśnie o takim imitowaniu ma to być przedstawienie. Premiera Najlepszej Wiosny jutro w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Tyle od Jana Niebutka. A przed nami utwory zwiastujące nadchodzącą płytę The Pool zespołu Jazzanowa. Album ukaże się pod koniec miesiąca. I zanim przejdziemy do tych dwóch utworów, do tych dwóch nowych utworów, to powtórzę pytanie związane z naszą zabawą. Czy mają Państwo w swojej kolekcji płytę In Between, wtedy jeszcze spokojnie można mówić kolektywu producencko-DJ-skiego Jazzanowa, płyty wydanej w roku 2002? A jeśli tak, no to dlaczego? Czy Państwu się podoba, czy nie? O co w niej chodzi? Czy wywarła na Państwu jakieś wrażenie? Bo na mnie, przyznam, olbrzymie, ale to było ho, ho, 14 lat temu. 73533, pod ten numer należy wysłać SMS, jego koszt to 3,69 zł. A przed nami pierwszy z singli zwiastujący najnowszą płytę. tu chyba zaskoczenia nie ma. Charakter muzycznego pisma dosyć czytelny. Rain Makes the River z udziałem Rachel Sarmani. W przeciwieństwie do tego utworu, który również pojawi się na płycie The Pool. Give a lot. Three-story house in Brixton costs a lot. Fun to fund us, yeah, I'm not the Ross type. I like my freedom just, but just the raw type. Met her twice, bathroom and reception. Having drinks over Michelle in elections. Her head stuck in the ceiling. Traveling me and my guess she miss a meeting. Winter, coming. All the guys from the north just had it running. All the Mexican dolls wish that they done it. Now it's back to the gym and hopefully get it running. Now three more stories to climb and make a hit. All you ever wanted but now you never did. Pulling out like the Tories, that's another story. Charles Mills. Charles Mills. I'm on. Rock the Casbah down to the last bar. Number 9. To były dwa z 12 utworów, które mają pojawić się na najnowszej płycie jazzanowej The Pool. Premiera tego wydawnictwa pod koniec tego miesiąca. No ciekaw jestem, jak pozostałe kompozycje siądą w uchu. Wielu gości, m.in. Jamie Cullum, pojawią się na tej płycie. I oczywiście przedstawię Państwu w anagramie, kiedy tylko dotrze na Myśliwiecką. A już teraz słychać na zakończenie duet, niemiecki duet Grand Brothers, tworzony przez Erolpa Sarpa i Lukasa Fogla. Jak Państwo pamiętają, gościliśmy ich w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zarejestrowaliśmy ich występ i potem w programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej przedstawiliśmy część tego koncertu. Zatem szykuje się całość, a to już w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu potrójnego pasma przenoszenia. To będzie retransmisja całości koncertu Grand Brothers. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik, Bartosz Gil i mówiący te słowa Michał Margański. Do usłyszenia. Thank you.